około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Mamy wtorek, jest 14 kwietnia. Serwis przedstawi Filip Jarek. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 150 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu patogenu zmarło 12 osób. Stacje krwiodawstwa apelują do osób, które wyzdrowiały z COVID-19, by oddawały osocze. Stolica Gruzji zostanie zamknięta z powodu pandemii. Do 7202 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia kilkanaście minut temu podało zaktualizowane dane. W ostatnich godzinach odnotowano 153 nowe przypadki zakażenia i 12 zgonów z powodu COVID-19. Informacje na ten temat zbiera Dawid Grygorcewicz. Powiedz, w jakich regionach doszło w ostatnim czasie do największej liczby zakażeń? Według najnowszych danych resortu zdrowia najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie śląskim, dokładnie 41 przypadków, a następnie w mazowieckim tu 21 i opolskim, gdzie doszło do 19 zakażeń koronawirusem. Mniejszą liczbę zanotowano jeszcze w 5 innych województwach. Natomiast jeśli chodzi o osoby zmarłe, najmłodsza ofiara to 42-letni mężczyzna z Radomia. Większość z 12 zmarłych osób miała choroby współistniejące. Resort zdrowia nie precyzuje, ile z nich chorowało jedynie na COVID-19, czyli chorobę wywołaną koronawirusem. Na chwilę obecną najwięcej zarażonych znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego, a najmniej na ziemi lubuskiej. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za te relacje. Konieczność utrzymania transportu drogowego, przede wszystkim transportu towarów. To powód wprowadzenia przez rząd zmian dotyczących przedłużenia terminu ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów. Część rozwiązań weszła już w życie wraz z podpisaniem przez prezydenta pierwszej tarczy antykryzysowej. O szczegółach mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Chodzi o to, aby kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie byli zobowiązani do przechodzenia i dostarczenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy. Wszyscy wiemy, że w tej chwili takie instytucje pracują w sposób ograniczony. Nie wszyscy zawodowi kierowcy, którym upływa ważność badania lekarskiego, mogą takie badanie lekarskie przeprowadzić. Dlatego wydłużamy te terminy i będziemy oczywiście je wymagać, ale dopiero po zakończeniu stanu epidemii. Dokumenty pozostałyby ważne do czasu zakończenia stanu epidemii, a także przez 60 dni po tym dniu. Stacje krwiodawstwa z całej Polski apelują do osób, które zostały wyleczone z koronawirusa, o oddawanie osocza. Zawiera ono bowiem przeciwciała, które potrafią wiązać się z wirusem i usuwać go. Tę formę terapii zaakceptowało już Ministerstwo Zdrowia, jak informuje Jerzy Stalmasiński, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Pobranie osocza od ozdrowieńców niczym nie będzie się różniło od pobrania osocza od osób zdrowych. Polega na tym, że przy pomocy specjalnej aparatury pobierana jest krew, z której wyodrębnia się tylko osocze, a pozostałe składniki krwi z powrotem wracają do dawcy. Warunkiem niezbędnym jest to, że osoba, która przeszła zakażenie COVID-19, musi mieć po 2 tygodniach wykonane badanie, czy nie jest dalej nosicielem, i po kolejnych 14 dniach kolejne badanie, i dopiero po 2 tygodniach od drugiego badania może stać się dawcą osocza immunizowanego. Dawcy muszą spełnić określone wymagania, dodaje Jerzy Stalmasiński. Wszystkie osoby, które ewentualnie wyrażą zgodę na chęć oddania osocza immunizowanego, czyli ozdrowieńcy, podlegają wszystkim rygorom dla honorowych dawców krwi, a zatem osoba nie może przekroczyć 65 roku życia, mieć dobry stan zdrowia, wszystkie wyniki wirusologiczne i biologiczne obrazu krwi muszą być pozytywne według naszych wskazań i dopiero taka osoba może oddać krew. Regionalny Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje o zdrowieńcach, od których można pobrać osocze. Będą otrzymywać od szpitali jednoimiennych, ale też od lecznic, w których działają oddziały zakaźne. Władze Gruzji zamykają stolicę i 3 największe miasta. W związku z pandemią koronawirusa od jutra zostaną zablokowane na 10 dni. Jednocześnie rząd chce w całej Gruzji przedłużyć do 10 maja stan nadzwyczajny. Jak oświadczył premier Gruzji Giorgi Gaharia, nikt nie potrafi określić, kiedy zostanie powstrzymany wirus SARS-CoV-2 i dlatego rząd musi podjąć działania, które wyhamują rozprzestrzenianie się patogenu. W związku z koniecznością przedłużenia stanu nadzwyczajnego, Rada Ministrów zwróciła się do prezydenta, aby podjął wspólnie z parlamentem odpowiednie działania prawne. Do tej pory w niespełna 4-milionowej Gruzji zdiagnozowano 296 przypadków zakażenia koronawirusem. Gruzińskie służby sanitarne odnotowały 30 nowych zakażeń w ciągu doby. Zarejestrowano 3 zgony, prawie 5 tysięcy osób zostało objętych kwarantanną, z czego około 500 przebywa w szpitalach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko o pogodzie. W dzień jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy kraju okresami słabe opady deszczu. Temperatura od 6 na północnym wschodzie. Około 10 stopni ma być w centrum. Najcieplej 16 na południowym zachodzie. Wiatr jutro umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Porywy wiatru nad morzem i w szczytowych partiach Karpat będą silniejsze, do nawet 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Wiedziałem, proszę Państwa, że ten temat zostanie bardzo szybko załatwiony. No, zawsze można liczyć na słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia. Dzwoniła słuchaczka z Częstochowy, która potrzebuje pomocy. Sprawę załatwiliśmy w 10 minut. Dzień dobry, Trójeczko. Przed chwilą właśnie słyszałem, że pewna pani z Częstochowy potrzebuje pomocy w zakopach. Jest seniorka. Dzień dobry pani, ja pani z Częstochowy. Przed chwilą wysłuchałam taki apel, prośbę pani, która też mieszka w Częstochowie i brakuje jej jakichś tam środków czy zakupy. Dzień dobry pani, moje nazwisko Włócicka, Ewa Włócicka, jestem częstochowianką. Czy mogę się dowiedzieć, o co chodziło w sprawie pomocy pani, która dzwoniła do radia? Ja się z nią skontaktuję, tak, oczywiście. No mam samochód. Coś takiego jak zrobienie zakupów nie jest wielkim problemem, mogę zrobić i podjechać do pani i jej to po prostu podać. Odzew imponujący. Kiedy pytają mnie, proszę Państwa, co takiego magicznego jest w Trójce dzisiaj, w 2020 roku, bez wahania mogę odpowiedzieć ludzie, no i w tym słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. 8 minut po 18. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie zielone ogórki aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. A czerwone grejpfruty również 50% taniej, 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. A

heavy doses. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pani Urszula wysłała taki SMS na numer 71335. A ja maszeruję w mieszkaniu 65-metrowym po 10 km dziennie. Rano 5 i po południu 5. Dużo zdrowia, pani Urszulo. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Do czego zachęcamy, jak państwo słyszeli przed momentem, są różne sposoby, by ten czas dobrze w domu spędzić, najlepiej przy programie Trzecim Polskiego Radia. 22 minuty po 18. Dzisiaj, proszę państwa, po raz drugi obchodzimy Święto Chrztu Polski. Zostało ustanowione przez Sejm w ubiegłym roku i upamiętnia decyzję Mieszka I, która zaważyła na całej naszej historii. Połączyliśmy się z profesorem Andrzejem Wyrwą, dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wydział Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, zastanawiam się, czy chrzest był nieunikniony, czy może historia mogła potoczyć się inaczej, jak pan sądzi? Wie pan, na to trudno odpowiedzieć tak jednoznacznie, z tego względu, żeby w ogóle opowiedzieć historię dotyczącą tego aktu, tego wydarzenia sprzed 1054 lat. Mamy bardzo wielkie trudności, albowiem zasób źródeł informacji bezpośrednich jest praktycznie żaden. W związku z tym my możemy jedynie domniemywać, a wielokrotnie tworzyć tak zwaną historię alternatywną. Z tego względu, że praktycznie jedyną wzmianką, która mówi o tym wydarzeniu, które miało miejsce w 966 roku, aczkolwiek różne źródła też podają jeszcze datę rok wcześniejszą i rok późniejszą, że w 966 roku Mesko Dux Polonie Baptizatur, czyli Mieszko Książę Polski ochrzcił się. I to wszystko. Potem, 50 lat później, kronikarz Titmar pisał, 150 lat później Gal Anonim, a 500 lat później nasz Długosz. I w związku z powyższym możemy tylko pośrednio opowiadać o wydarzeniach z tamtych czasów. A czy musiało się, czy to wydarzenie musiało mieć miejsce? Praktycznie rzecz biorąc, cała Europa Zachodnia i już część południowej była w strefie Christianitas, czyli w strefie chrześcijańskiej. Ta część tutaj naszej Europy z ziemiami polskimi niestety jeszcze w tym czasie nie była, w związku z tym, a Mieszko spotykał się z przedstawicielami ze krajów ościennych, w związku z tym najprawdopodobniej musiał rozważać taką decyzję, aby przyjąć chrześcijaństwo, które włączałoby go w obszar właśnie tej Europy, która już w ramach chrześcijaństwa funkcjonowała. Była to zapewne decyzja przemyślana, ale bardzo trudna z tego względu, że musiał wprowadzić też w tą przestrzeń dużą, praktycznie całą część społeczeństwa. Zresztą to trwało praktycznie rzecz biorąc aż po połowę, drugą połowę XIII wieku. I zrezygnować z dotychczasowej religii przodków. Tym bardziej, że nie wiadomo, co nowy Bóg mógł przynieść społeczeństwu. A jak, panie profesorze, moglibyśmy sobie dzisiaj w 2020 roku wyobrażać to wydarzenie? Jak właściwie ten chrzest mógł wyglądać? Proszę pana, przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, gdzie się on mógł odbyć. Jak dobrze zapewne nasi słuchacze i państwo wiedzą, że jest podawanych w źródłach kilka propozycji. Jedno jest, jednym miejscem miało być Gniezno, drugim Poznań, o czym pisano w różnych źródłach, potem nawet Praga, a obecnie historycy w wyniku różnych analiz twierdzą, że jeszcze Magdeburg lub Tedlinburg. Nie wydaje się, że zresztą nawiązując do wypowiedzi innych naszych historyków, że odbyło to się na ziemiach polskich. Z źródeł pisanych absolutnie nic nie wynika, gdzie to było, bo takiej informacji po prostu nie mamy i jedynie badania archeologiczne, w wyniku których odkryto artefakty pokazujące, że dane miejsce może być miejscem predestynowanym do przyjęcia chrztu Mieszka, jest możliwe, to w obecnym kontekście na pewno takim miejscem jest Ostrów Lednicki, który jest miejscem położonym na wyspie, w którym odkryto jedyne Polsce baseny chrzcielne. A według badań specjalistycznych prowadzonych z metodami archeologicznymi i fizykochemicznymi, między innymi przez badania C14 AMS zapraw użytych do budowy tych obiektów, możemy jednoznacznie stwierdzić, że obiekty architektoniczne na wyspie były pobudowane do 965 roku i jednocześnie w tym czasie już istniały tam baseny. W związku z tym najprawdopodobniej głowy bym nie dał, ale na Ostrowie, jeśli już, to takie wydarzenie mogło mieć miejsce. Jak to wyglądało, pytał się pan. Króciutko, panie profesorze, jak to mogło wyglądać? Dokładnie też nie wiemy, ale w oparciu o rytuały i ordo z czasów zbliżonych do X wieku, wydaje mi się, że mogło wyglądać to w sposób następujący. Celebra odbywała się w tym czasie już w dzień, czyli gdzieś najprawdopodobniej od południa do godzin wczesnowieczornych. Książę Mieszko w asyście celebransa liturgii, którym, jak się przyjmuje, mógł być Jordan w randze prezbitera, świadka, którym prawdopodobnie był książę czeski Bolesław II Srogi, ojciec Dobrawy, został procesyjnie wprowadzony do miejsca chrzcielnego. Tam w przedsionku do baptysterium rozebrał się z szat paradnych i może jedynie z opaską na biodrach wstąpił do baptysterium. Wówczas rozpoczynał się już cały rytuał związany z chrztem. Najpierw odbywały się egzorcyzmy, gdzie celebrans najpierw dmuchał w twarz katechumena, aby zmusić złego ducha do ucieczki. Potem zaklinał złego ducha, aby opuścił katechumen. Następnie katechumen, w tym przypadku Mieszko, przyjmował szczyptę soli, dzięki której symbolicznie stawał się oczyszczony z grzechów, bowiem sól była symbolem mądrości oczyszczającej z grzechów. Przekazanie katechumenowi prawdziwej wiary następowało po tym akcie, modlitwa apostolska, a następnie dotknięcie noży katechumena przez celebransa celem otworzenia go na przyjęcie Ducha Świętego. I to wydarzyło się w 966 roku. Dzisiaj, proszę państwa, po raz drugi obchodzimy Święto Chrztu Polski, o czym opowiadał państwu profesor Andrzej Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wydział Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę opowieść. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. I to już wszystko? Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Oddychamy głęboko. Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Trawisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pasjonujących historii moglibyśmy jeszcze długo, długo słuchać, ale już 18.32, czas na krótką pogodę. Tej nocy zachmurzenie przeważnie duże, miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura od minus 3 na wschodzie, około 0 w centrum, do 3 na plusie na zachodzie, a nawet plus 4 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Czas na ważne informacje z gospodarki i ekonomii. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Izba przygotowała 14 rekomendacji w celu ochrony klientów, którzy z powodu pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Dotyczą one kilku milionów kredytobiorców, posiadaczy polis oszczędnościowych i inwestycyjnych, firm współpracujących z ubezpieczycielami, a także lekarzy i ratowników. To tak ogólnie, a teraz przejdźmy, panie prezesie, do szczegółów. Jeśli chodzi o kredytobiorców, to na czas wakacji kredytowych w bankach także ubezpieczenia mają być odroczone. Tak, ponieważ banki ogłosiły, że będą dawały wakacje na spłatę kredytu, ubezpieczyciele również zawieszają na ten czas płatność ubezpieczenia od kredytu. Przy czym chciałbym tutaj zauważyć bardzo istotną rzecz, mianowicie w dalszym ciągu ubezpieczyciele oferują ochronę swoim klientom. Z drugiej strony ubezpieczyciele oferują swoim klientom, którzy posiadają polisy inwestycyjno-oszczędnościowe, żeby mogli też mieć prolongowaną zapłatę kolejnej raty w przypadku produktów z płatnościami regularnymi, żeby ta płatność przez 3 miesiące była odroczona. Czyli taki rodzaj wakacji ubezpieczeniowych, ale też ochrona pozostaje. Ochrona pozostaje. To również jest z jednej strony ułatwienie czysto finansowe dla klientów, ale również nadzwyczajnie ważnym elementem tego jest to, żeby klienci nie zrywali w tej chwili polis. To jest najgorszy możliwy moment na to, żeby wycofywać się z takiej polisy, która była zawarta na bardzo długi okres. Cykle gospodarcze, ekonomiczne są takie, że za jakiś czas to wszystko wróci do normalności. W związku z tym nie wpadajmy w panikę, wycofujmy pieniądze tylko wtedy, jeżeli naprawdę jest to absolutna konieczność. Panie prezesie, a jeśli chodzi o zawieszenie, odroczenie właśnie tych składek, o których pan mówił, jak to w praktyce będzie przebiegać? Czy klient będzie wnioskować o to do swojego ubezpieczyciela? Jeżeli chodzi o ubezpieczenia kredytu, klient musi wnioskować do swojego banku. Natomiast jeżeli to są produkty ubezpieczeniowo-oszczędnościowe, wówczas klient zwraca się do swojego ubezpieczyciela z wnioskiem. Z racji ilości różnego rodzaju produktów na rynku, różnych konstrukcji, każdy zakład ubezpieczeń będzie miał swoją ścieżkę postępowania i swoje warunki. Także musimy być w kontakcie ze swoim zakładem ubezpieczeń. Przejdźmy teraz do ubezpieczeń majątkowych i OC dla kierowców, bo tutaj ważna zmiana. Proponują Państwo możliwość opłacania składek na raty bez negatywnych konsekwencji. Tak, sprzedaż ratalna ubezpieczeń zawsze istniała, tylko była obłożona dosyć wysoką zwyżką i te raty były generalnie 2 lub 4 raty roczne. Natomiast teraz rekomendujemy zakładom ubezpieczeń nawet 12 rat roku i wnioskujemy o to, żeby po prostu te raty były nieobłożone żadną zwyżką. Ale ogólnie nie jesteście za tym, żeby na przykład zawieszać te płatności, wycofywać czasowo pojazdy z rynku, bo takie też pomysły pojawiały się, wspominał o tym chociażby rzecznik finansowy. Pani redaktor, musimy pamiętać o jednym. Rolą ubezpieczycieli jest wypłacanie odszkodowań. Odszkodowania są wypłacane z pieniędzy, które płaci ogół klientów. Więc jeżeli w tej chwili wycofamy na jakiś okres płatności, to wówczas rynek może się zachwiać, może nie starczyć pieniędzy na wypłatę odszkodowań. A co do wycofania pojazdu, to wycofanie pojazdu już istnieje dzisiaj tylko dla ciężarówek i autobusów, bo to są duże pojazdy, które można zamknąć na placu, gdzie one są bardzo pilnowane, a jednocześnie tablice są zdawane w odpowiednim urzędzie. Natomiast w przypadku osoby fizycznej coś takiego jest bardzo niebezpieczne. Każdy może mieć tą pokusę, tylko wyskoczę do sklepu. Sklep jest tylko kilometr od domu i w tym czasie możemy spowodować wypadek, nawet wypadek śmiertelny. I wówczas albo mamy dalej tą ochronę i wówczas ubezpieczyciele płacą, albo jej nie mamy. Natomiast musimy pamiętać, że znowu to zaburzy kompletnie stabilność rynku finansowego i może nie starczyć pieniędzy dla poszkodowanych. Teraz w tych trudnych okolicznościach większość spraw przebiega zdalnie. Podpisujemy umowy zdalnie, przedłużamy sobie gwarancje ochronne zdalnie. Też likwidacja szkód przebiega zdalnie. Zresztą wszystko z akceptacją Komisji Nadzoru Finansowego. Jak te procesy przebiegają? Jak pan to ocenia? Ubezpieczyciele wykonali olbrzymią pracę. My nie byliśmy gotowi przedtem do tak zdalnej pracy, jak to się dzieje dzisiaj. Szacujemy, że przed pandemią to było mniej więcej 20% osób, pracowników, którzy byli przygotowani do pracy zdalnej. Dzisiaj to jest już ponad 70%. I tutaj musimy powiedzieć o szkodach. Rynek dotychczas w dosyć małym stopniu korzystał z tego, co się nazywa zdalną likwidacją szkód. Czyli jeżeli mamy wypadek, szkoda jest oceniana na podstawie zdjęć i później jest dalsza procedura. W tej chwili stało się to normą w branży. Do tego stopnia, że nawet przy poważniejszych wypadkach, gdzie jest szkoda osobowa, w tej chwili już jest prowadzona telemedycyna. Poszkodowany kontaktuje się z lekarzem zdalnie. Na podstawie wywiadu, no i właśnie rozmowy przez wideokonferencję, lekarz ocenia stan. Jeżeli uzna, że to jest niezbyt groźne, informuje o tym ubezpieczyciela i ubezpieczyciel wspólnie z poszkodowanym decydują o zawarciu ugody, czy też nie. Jeżeli nie, to ubezpieczyciel wypłacają kwotę bezsporną i czekamy, aż się skończy pandemia, żeby było już spotkanie z lekarzem orzecznikiem w realu. Także tutaj też jest olbrzymie uproszczenie i pójście na rękę klientom. Tak jak mówiłam na początku, w tych rekomendacjach uwzględnili też Państwo służby medyczne, więc to dobry moment, żeby właśnie wspomnieć o tych rozwiązaniach dla nich może. Rekomendujemy branży, żeby mieli priorytet przy naprawach. Dołożymy wszelkich starań, żeby pozostali poszkodowani nie czekali długo, żeby nie było opóźnień w likwidacji szkód, ale te osoby, które są na tej pierwszej linii frontu, muszą mieć absolutnie priorytet. Pamiętajmy, to również na przykład samochód zastępczy dla nich udzielany natychmiast. To są nasze rekomendacje do klientów indywidualnych. Natomiast jeżeli chodzi o naszych partnerów, warsztaty naprawcze, firmy transportowe, lekarze, to jest ponad kilkanaście tysięcy podmiotów, podjęliśmy rekomendacje, że zakłady ubezpieczeń dołożą wszelkiej staranności, żeby jak najszybciej płacić naszym kontrahentom za wykonaną usługę. To jest o tyle istotne, żeby ograniczyć zatory płatnicze, żeby te firmy, które generalnie są małymi przedsiębiorstwami, żeby mogły kontynuować działalność. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części. Częstowała, podtykała pod sam nos. Pod sam nos. A więc brałeś łapczywie. Wszyscy brali, aż w końcu nie zostało nic. Zupełnie nic. Aha. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dają. Dostaniesz. A wcale nie. Wcale nie jest powiedziane, o, la, la, la, la, la. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane, że kiedyś coś dostaniesz.

To był dla mnie szok, bo urodziłem się w 1962 roku. Cały proces nauczania historii mówił, że Związek Radziecki to najlepsi nasi przyjaciele, sojusznicy. O żadnych ciemnych sprawach sojuszników nikt nic nie wiedział. W szkole tego nie nauczali. Powiedziałem to tacie. On potwierdził, że to z ręki do ręki przechodzą te dokumenty, żeby ludzie się zapoznali. Tatę też to interesowało, ponieważ mój dziadek nie skończył jeszcze 18 lat, a kiedy uciekł do Legionów Piłsudskiego, brał udział w wojnie w 1920 roku. Potem brał udział w kampanii w 1939 roku we wrześniu i ślad po nim zaginął. I babcia, mimo że starała się przez Czerwony Krzyż dowiedzieć się, co się z dziadkiem stało, nic, żadnej informacji konkretnie nie uzyskiwała. Odpowiedź jedna, brak dokumentów. Sam to był II wojny światowej i kolejne miesiące jakichś dawkowych informacji. To był tylko początek. Potem od wiosny 40 roku przez 3 lata był kompletny brak jakichkolwiek informacji. Dopiero 43 roku przyniosło tą smutną informację do domu, że były masowe egzekucje i w tych ekshumacjach, które wówczas przeprowadzono w samym środku II wojny światowej, były odkryte zwłoki mojego pradziadka i ta informacja publikowana w gazetach była szokującą informacją i wielu Polaków nie dowierzało tym gazetom, tak zwanym gadzinówką. Wydawane były podczas okupacji, które oczywiście w sposób propagandowy przedstawiały niemiecką chwałę oręża na frontach II wojny. No a tutaj odkrycie zbrodni katyńskich w roku 1943 było użyte jako element walki propagandowej. Natomiast trzeba powiedzieć szczerze, że było szczelnym przeprowadzeniem dowodów dokonania tej zbrodni. I to jest rok 1943. Przez kolejne lata niewiele w tej materii mogło się zmienić przez losy naszej ojczyzny po wojnie, czyli losy nie do końca suwerennego państwa, które nie mogło zbadać okoliczności zbrodni katyńskiej. W latach 90., kiedy to się wszystko zmieniło, to możemy tylko policzyć, ile minęło wiosen. W międzyczasie mama mojego dziadka, czyli prababcia, zmarła, która nigdy do końca nie mogła uwierzyć i pogodzić się z tą historią. Mój pradziadek urodził się w Łodzi w 1901 roku. Wstąpił jako ochotnik do armii w 1919 roku i był uczestnikiem wojny obronnej w Polsce w 1920 roku, wojnie polsko-bolszewickiej. Został też odznaczony. Miejmy, że wtedy był młodym człowiekiem, 19-latkiem. Przez okres międzywojenny udał się do szkoły podchorążów w Śremie, gdzie przeszedł taką podchorążówkę i pracował jako urzędnik w Izbie Skarbowej. Tam wybuchł II wojny światowej i zupełnie zmienił losy rodzinne, ponieważ jako żołnierz oficer Wojska Polskiego był zmobilizowany do stawienia się w ramach 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Już na samych pierwszych dniach września 1939 roku zerwaniował jego pracodawca, czyli Izba Skarbowa. To był zwolniony z tej mobilizacji, natomiast sama Izba Skarbowa musiała być ewakuowana. Pod koniec pierwszego tygodnia września do województwa lwowskiego. No i tam dostał się prawdopodobnie już w pierwszych dniach między 17 a 18 września do niewoli sowieckiej, do obozu w Równem, a następnie był przewieziony do obozu Kozielskiego, gdzie był przetrzymywany razem z ponad 4,5 tysiącami jeńców wojennych, czyli polskich oficerów, od prawdopodobnie października 1939 roku do końca kwietnia 1940 i wiemy z dokumentacji NKWD, że był wywieziony z obozu Kozielskiego 27 kwietnia i prawdopodobnie pamiętam, jak straciliśmy kontakt z ojcem jeszcze w 40 roku, bo wtedy przyszły ostatnie listy, wczesną wiosną. To potem już dowiedzieliśmy się tylko z niemieckiej gazety, że odkopano groby i że w tych grobach są oficerowie, że są przy nich gazety, które pokazują wyraźnie, że zbrodnia nastąpiła w 40 roku, czyli że jest to zbrodnia NKWD. No ja rozumiem, co by to znaczyło dla mojej matki, gdyby takie pożegnanie z życiem ojca ona do swoich rąk dostała. Nic. Co dotyczy mojego ojca, nie znaleziono, ponieważ nie było nazwiska naszego ojca na liście katyńskiej. Tylko ktoś z podobnym nazwiskiem, ale z innym imieniem, w związku z tym matka nieustannie oczekiwała, jeszcze po wojnie, że ojciec powróci. Nie wiadomo było, czy dziadek zginął, gdzie zginął, czy przeżył, czy był w jakimś obozie. Jeżeli nic nie wiadomo, no to szuka się wszystkich możliwych informacji, gdzie coś się działo w czasie II wojny światowej. To też pewnie na początku babcia i mój tata, może siostry, czyli ciocie moje, trafili na wiadomość o wydarzeniach w Katyniu i szukały, czy przypadkiem w tym miejscu mój dziadek nie zginął. Dopiero w połowie lat 80. przyjechał katolicki ksiądz z RFN-u, czyli z Niemiec Zachodnich. Powiedział, że faktycznie mój dziadek brał udział w kampanii wrześniowej, trafił do obozu jenieckiego w Niemczech i tam dotrwał do końca wojny, ale nie mógł wrócić, ponieważ poinformowali go, że już tutaj na niego czekają, tylko żeby go przejąć. No, znam też taką opowieść, że tata mojego teścia już był w drodze do obozu jenieckiego, w drodze do Katynia, ale udało mu się na szczęście uciec i trzeba przyznać, że miał dużo szczęścia. W końcu sierpnia 1939 roku w ramach powszechnej mobilizacji tata otrzymał przydział do Lwowa i pod koniec sierpnia tam do Lwowa pojechał. W wyniku porozumienia polskich generałów i sowieckich generałów całe Wojsko Polskie miało gwarancję powrotu na teren kraju. I w kolumnach osobno oficerowie, osobno pozostałe wojsko wymaszerowali ze Lwowa w kierunku Winnik, 10 kilometrów od Lwowa. Mijając granicę Lwowa, oficerowie polscy zostali otoczeni przez wojsko sowieckie, więc chyba jeszcze przy wychodzeniu ze Lwowa mojemu tacie udało się uciec. Z tego, co wiem, odbyło się to tak, że ordynans ojca załatwił mu cywilne ubranie i w cywilnym ubraniu mógł z tych kolumn się wycofać i uciec z tej wywózki. Ojcu udało się drugi raz uciec z rąk bolszewików, bo pierwszy taki przypadek w Mohylewie w 1918 roku został zaaresztowany przez bolszewików i przewieziony do Odessy. W oddaleniu pół mili od brzegu był zakotwiczony statek, na który przewożono zarówno oficerów polskich, jak i rosyjskich z tej armii carskiej. I tam pod pozorem sądu po prostu przyczepiano im kamienie do nóg i zrzucano do morza. Był tam las ludzi. I też ordynans ojca z tej wywózki przewiezienia na statek ocalił mu życie, że w tym statku się nie znalazł. Także dwukrotnie uszedł z rąk bolszewików, no a potem już, tak widać było opisane, bo w 1944 roku został zabrany z domu w styczniu, przewieziony do więzienia na Pawiaku, przesłuchiwany w Alei Szucha i potem 13 stycznia 1944 roku rozstrzelany w egzekucji ulicznej na Woli przy ulicy Okopowej przez Gestapo. Niektóre będą bardzo trudne do poznania, niekiedy nawet nieuchwytne, bo nie wszyscy mamy w domowych archiwach.